Şimdi Mustafa abicim benim senden bir ricam olacak. O 3 telli de ben 3 telli diyorum da sen tabii onu yöresindeki Bağla. Yani, bağlama diyor. Ondan bir tane daha bir ezgi dinleyebilir miyiz senden? Tamam. Şimdi ben kendimi Gülünde bir buldum. Türküsü biliyorsun bizim Türklerimizin halk müziğinin klasiklerindendir. Bu hani makamsal olarak Hicazkar tabir ettiğimiz bir türkü. Sol kararlı çalınabilir. Ama babamlar bunu müstezat düzeninde çalarlardı. Çok farklı bir tını olduğu için ben müstezat düzeninden bağlantısını çalacağım sadece.